पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह संत आए थे, उनके विषय में प्रश्न है कि उन्होंने कहा था शरीर के रहते काम नष्ट नहीं हो सकता, शरीर के रहते हुए काम का नाश नहीं होता, तो ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं है। काम का नाश नहीं है तो मुक्ति क्या हुई? मुक्ति किससे हुई? मुक्ति का नाम है। मैंने सुबह कह दिया कि एक बात का बढ़िया बढ़िया उत्तर दूंगा मैं, मेरे को पूछे तो अच्छा अच्छा उत्तर। इस विषय में मेरे काफी काम बना है, राग द्वेष रहते हैं नहीं रहते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर ठीक मिलता नहीं है, ग्रंथों में ऐसी बात मिलती नहीं है, मेरे को ऐसी बातें मिली है संतों से महात्माओं से, यही बात नहीं। आप पूछो वही बातें, राग द्वेष है। देखो सच्ची बात आपको बता मैं, वास्तव में भगवत प्राप्ति का साधक शरीर नहीं होता। कौन जानता इसको? शरीर नहीं होता, शरीर कभी भगवत प्राप्ति हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। शरीर धारी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता। बात कहते राजकृष्ण, शरीर कैसे मुक्त हो सकता है? शरीर तो पांचभूत की जड़ है, जड़ विभाग ही अलग है। साधक वही होता है जड़ विभाग से ऊंचा उठता है, चंद्र प्रयाग होता है। बात राग द्वेष रहेगा, जड़ता नहीं रह, जड़ता केवल चिन्मय रहता है, शरीर साधक नहीं होता, शरीर होता ही नहीं, अशरीर ही होता है। राग द्वेष गंदी नहीं रहती। आप इतने बैठे हो, सरलता से एक आप बताओ कि सत्संग करने से राग द्वेष कम होते हैं नहीं होते हैं? जो कम होती है वो उसी नष्ट होने वाली होती है, ये सिद्धांत है पक्का। जो नष्ट होने वाली नहीं होती, जैसे आत्मा है, ये आत्मा कोई कम होती है क्या? कितना ही सत्संग हो कितना ही कम नहीं होते, राग द्वेष कम होते हैं मनुष्य होना होते हैं, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। प्रयागराज का कुंभ था, उस कुंभ में मैं नहीं था, उस समय शेष जी ने बात कही थी राग द्वेष रहित होता है। एक जयेंद्रपुरी जी महाराज ने बात स्वीकार करी और उन्हें स्वीकार नहीं करी। जयेंद्रपुरी जी महाराज थे उस समय में, एक संत स्वीकार करी, अच्छे अच्छे पंडित स्वीकार नहीं करी। तत्व चिंतामणि शेठ जी की लिखी हुई दूसरे भाग में गौरी शंकर गोविंद का प्रश्न है, उसे उत्तर दिया शेर जी ने, वे आप पढ़ो आपको पता लगेगा। तत्व चिंतामणी दूसरा भाग, गोविंद का जी जो थे गौरी शंकर जी संस्कृत विद्वंत है, आप वैश्य जाति में उतना विद्वान दिखता नहीं हुई, मेरे मिले हुए हैं अच्छे विद्वान थे। उन्होंने शंका करी है कि राग द्वेष रहते हैं अंतक्रम में, उसे उत्तर दिया शेर जी ने। कड़पाते जी पुस्तक है उसमें शेर जी का प्रश्नोत्तर है, उसमें ये बात उसने करी है। कुंभ में बड़ो भारी लोग हुआ है सबसे, उसमें से बात उसकी करी है। एक एक बात का बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर है, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप भगत पर मेरे पूछते जाओ, मेरे को पूछते रहो, याद आ तो बता दूंगा, भूलिया तो बात नहीं रही भाई, परंतु मैं भूलता नहीं हूं। ये बातें मेरे जीवन पर बैठी हुई है, मैंने शंका कम नहीं की शेर जी से, बहुत शंका की है इस विषय में। इस वास्ते इस विषय का अध्ययन है, मिलेगा नहीं ऐसा आदमी, मिलेगा नहीं। कुंभ के मेले में विद्वान लोग मिले, जयेंद्र जी ने स्वीकार किया, दूसरों ने स्वीकार नहीं किया। पढ़े लिखे अच्छे पंडित पुस्तकों में नहीं आदि बात है। और मूल बात मैंने बताई कि साधक शरीर नहीं होता, शरीरधारी साधक नहीं होता, शरीरधारी होना शरीर साधक नहीं होता है, साधक अशरीरी होता है। मूल बात यह है, राग द्वेष कहां रहे अभी, ये तो ही नहीं सुनते। वही बताई संसार कामना से पैदा हुआ और शरीर मात्र कामना से पैदा होते हैं, तो शरीर कामना से पैदा होते हैं, आत्मा कामना से पैदा होता है यार, तो शरीर कामना रहित होता है, आत्मा होता है कामना रहित। शरीर कामना से ही पैदा हुआ, कामना का नाश कैसे होगा। बड़ी गुना बढ़िया योगदान लगाई, परंतु सब कुछ ठहरती नहीं है, ठहरेगी नहीं। अच्छे अच्छे नामी नामी विद्वान ग्रंथों में नहीं आता, करे क्या, वे क्या करे बताओ। ग्रंथों में जब नहीं आते तो बात क्या करे, ऐसी बात है। तो ऐसी बात नहीं, राग द्वेष नहीं होते। आप लोगों को ये बताता हूं कि आप लोगों के सत्संग करने से राग द्वेष कम होते हैं, नहीं होते। जो कम होती है उसी नाश होने लगती है, पर अविनाशी होती है कम नहीं होती, कितना कम नहीं होगी, वैसे वैसे रहेगी उसका अविनाशी का, अविनाशी विनाशी का पहचान है। आप देखो राग द्वेष आपके नष्ट होते हैं, कम होते हैं, अपने जीवन में आप देखो आज से 5-10 वर्ष पहले क्या अवस्था थी, राग क्या अवस्था है। मैं तो समझाऊं, पुस्तक में पढ़ाई करो, पढ़ाई और दी थी, पुस्तक और दी थी, सत्संग करने के बाद पुस्तक और दी थी, पुस्तक रामायण की सुबह और दी है, गीता जी लोग और दी है, बहुत परिवर्तन होता है, एकदम सच्ची बात है। इस विषय को जानते नहीं है, आप शंका करो, खुद नहीं शंका। आदमी ने शंका क्यों मानी, नहीं कश्चित क्षण जा तो तिष्ठते कर्म कार्य अवश्य कर्म है, सर्व प्रकृति के गुण कर्म के प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध होकर काम करता है, तो फल पाप पुण्य वो क्यों भोगता है, पाप पुण्य ये किसका वर्णन है, बद्ध जीव का वर्णन है, मुक्त का वर्णन नहीं है। क्या अवश्य कर्म के अवश्य होता है, अवश्य वही होता है जो वासनाबद्ध होता है, मुक्त अवश्य नहीं होता, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र स्वाधीनता ही बताइए, स्वाधीनता बोध होते स्वाधीन हो जाता है। कार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रगति गुण ही, प्रगति गुणों के द्वारा परवर्तारे कर्म करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति के वश में है, प्रकृतिर वशात, प्रकृति वश में होने के कारण से प्रकृति से वश होनी वहां इंद्रिय इंद्रिय से राजा देश उपयोगता हो तो वश में गए तो ऐसे परिबंध है वो स्वयं स्वधर्मण वर्ग प्रधर्मा संस्थात स्वतंत्र में दृष्टि तेरहवां का तीसवा श्लोक है वो सब का है शरीरस्थो भी कौनते हैं न करोते न लिपते शरीरस्थो भी कौनते हैं न करोते न लिपते भाई आओ नजीक आ जाए प्रश्न वाले नजीक आ जाए जो प्रश्न पूछना जानना चाहते नजीक आ जाए बड़े ही पूछते हैं आप क्षमा करेंगे बात आई मन में आप क्षमा करेंगे आप सबसे क्षमा मांगता हूं जानते नहीं और प्रश्न करते क्षमा मांग कर बोलता हूं जानते नहीं पदार्थों को विषयों को ग्रंथों को और प्रश्न करते जानते ही नहीं उस विषय गंध ही नहीं है कैसे समझ पिताजी जानते हो क्या प्रश्न कर रहे हो तो फिर कैसे प्रश्न करें गीताजी जानते नहीं प्रश्न करो मैं तो पहले कहता हूँ जानते नहीं है उस विषय जानते ही नहीं यार प्रश्न करते अरे प्रश्न तो जानो और उसमें शंका करो आनंद होगा हमारे प्रसन्नता होगी खुशी होगी अनुजान पूछे क्या कहते बस हमें जानते ही नहीं बोला राम राम के बाजार जो हो गए क्या बस राजू से है जो बूंदा कमा हो क्या प्रश्न क्या जानते नहीं प्रश्न नहीं जानते आपने क्षमा मांग क्या ये बात है जानकार है बोलो ये तो जानकार है खूब बोलो इस विषय को जानते नहीं रात और दिन तेल लून लकड़ी में लगे हुए हैं क्या समझे विषय को साथ ही विषय क्या समझे कैसे समझे सत्संग करने वाले भी समझते थे मैं तो आनंद मनाऊंगा आप समझो और मेरी बात को काटो आनंद होगा हमारे मन में आनंद होगा खुशी मनाएंगे आनंद मनाएंगे राग द्वेष है ये मति के धर्म लिखा है ये मति का धर्म नहीं है मति का धर्म होते नहीं मति साधना पति साधक का कर्ण है कि करता है आपसे पूछूं कि मति है मन बुद्धि ये करता है कर्ण है कर्म का दोष होता है कर्म ने खराब लिख दिया कर्म खराब होती है खराब देती कर्म लिख दी कर्ता लिखता है दोष कर्ता में होता है कर्म में नहीं होते अरे कर्म में होते तो आपको क्या मतलब बिल्कुल सच्ची बात है और जो मन मना नहीं मानता मन में दोष नहीं होते मन कर्म है कर्ता के धर्म है क्या राग द्वेष पूछते हैं कर्ता के राग द्वेष धर्म है क्या ना राग द्वेष कर्ता में राग द्वेष है वे दिखते हैं मन में दिखते हैं बुद्धि में है नहीं उसमें कर्ता में खुद में आप लोग चाहता हूँ पुस्तक बता सकता हूँ मैं क्यों मेरा ही नहीं है पुस्तक बता सकता उनके सामने नारायण नारायण नारायण भगवान से आपने सत्संग माफी मांग कहता हूँ तो उनके सामने पुस्तक भी नहीं आई अभी क्या करे बताओ अच्छे शास्त्र के पंडित जानकार अच्छे अच्छे उनके सामने बात नहीं आई सदानंद ने एक जगह लिखा है कि अभ्यास ही बात हुई अभ्यास से प्राप्ति होती है लोग अभ्यास पर जोर देते हैं अभ्यास बिना जड़ता के होता ही नहीं जड़ता के बिना अभ्यास होता ही नहीं बताओ कैसे होगा अभ्यास अभ्यास तत्व की प्राप्ति नहीं होती यह बात सुनने से होते अच्छे अच्छे विद्वान नहीं सुन सकते। अब वैसे प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जड़ता के द्वारा चित्र की प्राप्ति कैसे होगी? हो सकती नहीं। महाराज जी, अभ्यास से विवेक तो जागृत हो जाएगा। अभ्यास से विवेक जागृत होकर के प्राप्ति तो विवेक से हो जाएगी। अभ्यास से विवेक जागृत नहीं होगा। अभ्यास से जागृत नहीं होगा। महाराज जी, भगवान ही कह रहे हैं अभ्यास की बात। अभ्यास भगवान जी कहाँ कह रहे हैं? अभ्यास पे असमर्थ हो जी, अभ्यास योगी ने कह रहे हैं साहब। हाँ, समय तो क्या करे, क्या करें? शनि शनि रूप में बुद्धिया भी अभ्यास की बात करें। परंतु अभ्यास से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैंने खूब पढ़ाई की हुई, देखी हुई, ध्यान नहीं, ध्यान दिया हुआ है। अभ्यास बिना जड़ता के होता ही नहीं। आप बताओ कोई अभ्यास जड़ता के बिना? जड़ता के बिना बताओ अभ्यास? ये बात समझ में आती है, जड़ता से अभ्यास होगा, लेकिन जड़ता से अभ्यास होकर के और उसका विवेक जागृत होकर अभ्यास छोड़ देगा जड़ता संबंध, तो छूटेगा, जड़ता समझ छूट जाएगा तो फिर ठीक है, फिर अभ्यास नहीं रहा। नहीं तो अभ्यास तो नहीं रहेगा, लेकिन अभ्यास सहायक तो हो ही गया, सहायक तो होता। जैसे कर्मणी संसिद्ध सहायक होगा, शुद्ध शुद्ध भोजन में सात्विक भोजन सहायक होता है, शुद्ध भोजन में सहायक होता है। हाँ तो सहायक तो हो ही गया ना। हाँ तो हो जाएगा, परंतु विवेक नहीं होता उस अभ्यास से, नहीं होता। अब बताओ अभ्यास बिना जड़ता क्या करो? भगवान ने क्या कर्मणि संसिद्धि मास्तिता जिनका भी है। हाँ, बहुत बहुत बोल। कर्मणा तो कर्म तो अभ्यास ही, और क्या है? हाँ, कर्म अभ्यास है। कर्मणि संसिद्धि मास्तिता जिनका भी है, जिनका भी आपका कर्मणि संसिद्धि। हाँ, कर्म योग से हुए हैं। कर्म से कर्म योग से तो कर्म तो रहे तो नहीं महाराज जी? तो कर्म तो रहेगा, शरीर रहेगा, मरेगा थोड़ी। आप अभ्यास को एकदम बायकॉट कैसे हो जाए? अभ्यास नहीं होता अभ्यास। मैंने खूब माता बसी करी है, अभ्यास ज्ञान कर, अभ्यास बिना जड़ता के अभ्यास होता ही नहीं। आप कोई सिद्ध करो जड़ता के बिना अभ्यास करते, कोई जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास करता ही नहीं, करता ही नहीं। बोलो, जड़ता के बिना अभ्यास कैसे करोगे? अभ्यास ने तो कौन थे वैराग्य चक्रिय थे भगवान, छठे अध्याय में अभ्यास की बात कहते हैं। क्या बात है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है? मन कैसे लगे? मन उसके लिए अभ्यास बने, व्यम तंदर होता। अरे अभ्यास योगी ना, अखबार में अध्याय में भगवान कहते हैं, आपका कहना है? हाँ तो भगवान कहते हैं तो मन लगाने के लिए उपयोगी है, जड़ता के बिना अभ्यास नहीं होता। जड़ता के बिना चित्त की प्राप्ति होती ही नहीं, अभ्यास से कभी प्राप्ति नहीं होगी। शरणानंद जी का एक विद्वान के साथ हुआ है, 10-12 साल तो पढ़ाई करी, 5-7 पढ़ाया लोगों को, यार वो अभ्यास में बचे ने पुस्तक लिखा है, अभ्यास ने शेठ जी खंडन किया, शरणानंद ने खंडन किया, अभ्यास नहीं होता है। वही वो तो अभ्यास ही होता है, अभ्यास जड़ता से होता है, जड़ता जो अभ्यास होता है। आप ही बैठे कोई बताओ कि बिना जड़ता अभ्यास होगा क्या? अब बताओ, मन लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, अभ्यास तो जड़ता ही होगा, मां जी में कोई संदेह नहीं। अभ्यास तो जड़ता ही होता है, तो जड़ता के द्वारा चित्त की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो अभ्यास से त्याग कैसे होगा? अभ्यास उपयोगी है, त्याग कैसे करोगे? महाराज जी, राम राम रटे, राम राम रटने के अभ्यास से उसको विवेक जागृत हो जाता है तो काम बन जाता है? नहीं होता। भगवान का ध्यान होगा साथ में होगा, नहीं होगा तो राम राम कर तो उम्र भर करता है, तो नहीं होगा उम्र भर करता है, नहीं होगा। अभ्यास ही है, ज्ञान भी तो अभ्यास ही है। अरे अभ्यास नहीं है, है? अभ्यास नहीं है, राम राम करना है, इसमें उपासना है। एक कर्म होते है, एक उपासना होती है, कर्म में उपासना होता है। अश्रद्धा भूतम दत्तम तपस्तप्तम कीर्तन से जाता अश्रद्धा, कीर्तन से जो किया जाए असत्य चीज पर न तो प्रयत्न हो ही है, वो तो अश्रद्धा के कारण जी। वैसे अश्रद्धा उत्तम दत्तम है, श्रद्धा से करे तो थोड़ी हुए, श्रद्धा क्यों नहीं हुए? श्रद्धा का झाड़ू रहे तो ज्ञान हो जाए, कर्म झाड़ू झाड़ू झाड़ू वो भी सत्य हो जाएगा। विश्व नाक है, झाड़ू दया तो जी आनंद कर्म से तदर्थी हम सदित्य भी दिए थे तदर्थी हम तदर्थी हम तदर्थी हम तदर्थी हम कर्म कर्म में तदर्थ नहीं है तदर्थी हम कर्म तो है महाराज जी और कर्म मना कौन करता है कर्म के द्वारा नहीं होती प्राप्ति आप कह रहे हैं भाव तो भाव आने खा ले सु नाम जब मंगल तो मंगल जी जीते सब विश्व अभ्यास से तो होगा नहीं मंगल है मंगल होगा और भाव से सुमरण कर रहे गोपति उतर रहे भावबाद भी गोपति उतर रहे ये कहा गया है मंगल होगा ठीक होगा ये बात तो ठीक है जब लिखा है कि गीता के अभ्यास से बहुत प्राप्ति होती है नाम के अभ्यास से बहुत प्राप्ति होती है प्राणायाम के अभ्यास से बहुत प्राप्ति होती है देखो हम कलकत्ते में रहते थे 5 तल्ला मकान है कोई सवा सौ गई है सीढ़ी तो एक सीढ़ी चढ़ो भी डाले उपयोगी है नहीं एक सीढ़ी पर चढ़ना भी उपयोगी है कि नहीं ऊपर की सीढ़ी विशाल साथ नहीं है ऊपर की सीढ़ी छूटेगी ये बात तो ठीक है महाराज जी तो बैग छूटेगा आप एकदम अभ्यास का बैकआउट करोड़ो बात बोली जसरी एकदम आपकी बात बिल्कुल ठीक है जड़ता समझ उच्छेद होने पर प्राप्ति होगी इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन महाराज जी जड़ता सहायक तो हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं तो वो जड़ता में फंसा इस वास्ते हो रही है बाबा जिसमें फंसा है उसमें तो हो गई जिसमें फंसा है उसी से तो लड़नी पड़ेगी इसमें कहने क्या है पर उससे होती तो ये उससे होती है ये सही तरीका नहीं तो आप गहरा समझो समझने वाले पंडित नहीं होते पंडित भी अपने साधन आदमी में पंडित जी में तो समझन वास्ती बात करा आपसे समझन वास्ती बात करा लोगों बने समझने करो काटने वास्ते करो मैं कहता हूँ रोटी खाना भी उपयोगी है झाड़ू देना भी उपयोगी है उपयोगी सब है निष्काम भाव से किया जाए कल्याण होता है फले अच्छा और क्रिया दो के बिना कर्म योग होता ही नहीं फल का त्याग करोगे और कर्म का कर्तव्य करोगे तो कर्म होगा कर्म योग में समत्व योग उचते समता होती समता समत्व योग उचते समता का नाम है कर्म का नाम नहीं है समता कर्म नहीं है समता कर्म तो योग नाम समता का है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योग समता का नाम है तो समता से कल्याण होता है कर्म से नहीं होता तुम अलग अलग समझो समता अलग है कर्म अलग है दूर है नहीं अवरंग कर्म का बुद्धि होगा बुद्धि योग से कर्म दूर से नहीं उससे दूर है नहीं अवरंग कर्म बताओ दूर से ही खूब आपने मेरे विचार मन में आया है जी आप लोग समझो चेष्टा करो समझने करो अभ्यास करोगे जड़ता की सहायता बिना अभ्यास होता ही नहीं आप कोई बताओ जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास बताओ कोई बताओ कोई बता नहीं सकता अभ्यास शुरू कहते हैं अभ्यास का नाम क्या है अभ्यास क्या है अभ्यास शुरू कहते हैं लक्षण बताओ अभ्यास का लक्षण बताओ अभ्यास का लक्षण क्या बताओ इधर बैठे स्थित अभ्यास है कुछ स्थिति करने के लिए कोई प्रयास किया जाए तो स्थिति की जाती है महाराज प्राप्ति नहीं होती यह तो मैं भी बोला ही महाराज तत्व स्थित यत्न अभ्यास है ना तत्व स्थित यत्नो स्थिति के लिए यत्न करता है स्थिति परमात्मा में प्राप्ति होती है न चंचलता में न संथिरता में कोई ना कौन कहता है मैं तो प्राप्ति बात कहता हूँ देखो भाई एक बात बताओ, परमात्मा तत्व स्थिति काम बन जाएगा महाराज जी। ये विवेक इतनी जल्दी जागृत होकर के ऐसा जड़ता से संबंध विच्छेद करने की सामर्थ्य है क्या मनुष्य में? वहाँ विवेक में विवेक में ताकत, बिना कोई जो विवेक में ताकत है वो भैंसा नहीं है। विवेक में ताकत तो है, लेकिन ऐसा विवेक मनुष्य में समर्थ है क्या वो बिना अभ्यास के? अब आप बताए, ये मनुष्य है पशु है, दोनों को विवेक में क्या अभ्यास? ये विवेक तो साधारण है महाराज जी, शरीर से मैं अलग हूँ, ये विवेक में जोर पड़ा है। अच्छा, मैं शरीर एक हूँ ये बात मान्यता होती, उसमें विवेक हो जाए मैं शरीर से अलग हूँ, अभ्यास की जरूरत है क्या? इसमें अभ्यास की जरूरत तो नहीं, ये विवेक ठहरता नहीं महाराज जी। मैं उपयोगी रोटी भी उपयोगी है, नहीं विवेक ठहरता नहीं, विवेक से चट काम बनता है, साफ मालूम देता है। मालूम तो करो पेवर अंदर मना करता है, अभ्योष होता है। मैं कह रहा हूँ अभ्योष से तत्व ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। विवेक से तत्काल काम बनता है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन विवेक ठहरता नहीं ना। क्यों नहीं ठहरता? अब यही तो पूछा था सर। आप चाहो तो ठहर जाएगा। अच्छा, आप चाहो ठहर जाएगा, ठहर जाएगा। अशुद्ध अंतकरण में बिल्कुल मैल अंतकरण है, पर विवेक का आदर करो प्राप्त हो जाएगा। यही चाहूंगे महाराज जी पूछना, षट संपत्ति में विवेक पहले लिखा है, षट संपत्ति विवेक वैराग्य चार सात साधन है, विवेक वैराग्य सनातन समाधि षट संपत्ति मोक्ष होता साधन चतुष्ट है। ऐसे बात में श्रवण मनन निर्देशन तत्व पता संशोधन आठ साधन है। ये महाराज जी का आया संत वाणी का है, एक राम को सुने वह तत्व, दूजा तत्व न मंत्र, दूसरा मंत्र ध्याय से पाए प्रवे नहीं, तो साक्षी सब सच्ची बात है। ध्यान करने से होता है तो ध्यान में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? ध्यान छूटेगा तो प्राप्ति छूटेगी। ध्यान आप करते हो राम नाम के सुमेते दूजा तंत्र बतो नहीं है, ध्यावे सो पावे नहीं, तो सच्ची बात है। मैं ध्यान करेगा भगवान के नाम का तो भगवान के नाम को छोड़ेगा कि कभी उन्हें पड़ेगा, अंत में क्या होगा? नाम जपते हुए भी अंत में क्या होगा? उम्र भर नाम जपो, फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, वहां तत्व ज्ञान हो जाते हैं। वहां भगवान ने शरण होकर हे नाथ ये नाम ही तो है, हे नाथ सब ठीक हो गया। पर उसका प्रार्थना है नाथ, हे नाथ, नाथ ही ऊपर है, नाथ शब्द ही बदली है, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे नाथ उस नाथ पर है, उसी कृपा से होगा, नाम जब पे उसी कृपा से होगा। इनमें राम नाम में ले जाओ हो जाएगा, पर वो नाम से हो जाएगा पर अभ्यास नहीं होगा, नाम के ही अभ्यास नहीं होगा, नाम के द्वारा पुकार जिस वो करते उसी कृपा से होगा, उसी कृपा से होगा, अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास किससे रहेगा? जड़ता साथ में रहती नहीं, जड़ता साथ में चिन्ह में तक प्राप्ति कैसे होगी? आप लोगों में अभ्यास से चेहरे के चाहते शास्त्र होगा वे आओ फिर बात करें। क्या बात है? मेरा अभ्यास छूट गया, मेरा अभ्यास का बैंड छूट गया। आप कह रहे हैं मेरा अभ्यास की बात छूट गई, छूट गई। अरे जी एक बात पूछो, क्या वास्तव में तत्व ज्ञान तो जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होने से ही होता है? इनमें तो बिल्कुल ही लेस मात्र शंका नहीं है। तो अब इन बात कहीं है कि यूं आगे यूं मन में लागे यूं मनन मारे, अब वास्तविकता कहीं है। अब आप बात के आपकी बात है, हम मिलाए था, बात भी ठीक है पक्की है, लेकिन अब जी ना खुद स्थिति देखा तो जड़ता में बड़ा घुल मिल रहा, तो मन में आवे एक अभ्यास करा जो जड़ता रहो जो जड़ता ने संसारी जड़ता में घुलिया मिलिया है उसको जड़ता से उद्धार करना है। मतलब जी बात है, एक बार हमारी जड़ से ऊँच चढ़ता हूँ, एक बार हमारी बात सुनो आपस के जी मना भूल जाऊ मैं याद बना जड़ता से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता। अब बात एकदम सही, अब जड़ता में हालांकि जड़ता ने मैं तो माँ खुद ही दियो और अपने इंद्रियों को अंतगुण को अपना मान लिया ऐसा बता एकदम ठीक है। अब जी अब तो मान तो लियो, अब तो अब स्थिति वस्तु स्थिति देखा, अब सिद्धांत की बात छोड़ दें एक माँ थोड़ी देर वास्ते, तब वास्तविक अब कहीं स्थिति में आए कि जड़ता खुद बंदो खूब बंदो रहा, कोई विषय आकर्षण देख विषय देखा तो आकर्षण उजावे और उजावे कोई बंदो रहा अपन तो अब मन में आवे यूं कि भाई जड़ तक अभ्यास नहीं करा या तो भाई नाम जप नहीं करा, अब अभ्यास किन मारी अभ्यास की परिभाषा कहीं या तो राम राम खूब नहीं करा है या खूब सेवा नहीं करा, तो मैं तो राम जप और सेवा ना मैं तो मारी दृष्टि में अभ्यास ही मानू क्यों मात्र कार्य नहीं अभ्यास है तो जड़ तक नहीं बहुत जरूरी है बहुत जरूरी बहुत जरूरी। स्थिति अच्छी नहीं है और जड़ तक विवेक थोड़ा जागृत नहीं हो जा चीज पकड़ नहीं सके कर्तव्य करते हुए ठीक ढंग से बोध नहीं हो सके जड़ तक बोले आप कितना ही कर दो हुनता हुनता बह रहे हो जो बोले मारी में छोड़ी बात ठीक बात है। इस वास्ते मैं विवेक का खंडन नहीं करता हूँ ऐसा खंडन नहीं करता हूँ। तो आरंभ में अभ्यास बहुत जरूरी है ना जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी ज्यादा जरूरी महाराज जी मा तो ये स्थिति में पढ़िया आप तो मोटी ऊपरली बात के हो तो आप तत्व ज्ञान हो गया कैसे मान लो तत्व ज्ञान हो जाए ये बात कैसे मान लो मैं अभ्यास से तत्व ज्ञान हो जाए आप बात आपको नहीं मानो तो आप ये बात नहीं थोड़ी थोड़ी हूँ आप क्या अभ्यास अभ्यास करो थे थोड़ा विवेक जागृत होने वास्ते बाकी तत्व ज्ञान संबंध विच्छेद विवेक तो आप तो कहीं संबंध विच्छेद सब अब बात तो सुन ली अपना अब विवेक ठहरे को नहीं पक्को और संबंध विच्छेद तो वे को नहीं और अभ्यास भी को नहीं अभ्यास करो मैं ये मन आदत मैं बुद्धि निवेश है निवेश से मत अच्छे तुम समझता तो मैं सुन रही मैं इसलिए अभ्यास योग है तो मैं इच्छा करूँ अभ्यास योग है तो मैं इच्छा करूँ अभ्यास करो भगवान आ गया थे भगवान क्या हाँ तो मैं खंडन करूँ अभ्यास है भी असमर्थ हो सी तो मेरे लिए कर्म कर मेरे लिए कर्म करता प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे लिए कर्म भगवान के साथ संबंध जुड़ने से होता है अभ्यास भगवान के साथ संबंध जोड़ो हो जाएगा अभ्यास अभ्यास करो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत काम की चीज अभ्यास चीज का खंडन मैं कभी नहीं करता हूँ भगवान खुद कह रहे मैं कैसे खंडन करूँ अभ्यास से तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी अभ्यास बिना जड़ता के अभ्यास होता ही नहीं हो सकता ही नहीं या जड़ता से चेतनता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे को नहीं मिला अभी तक तो सही है आप सही है अभ्यास ही बहुत अच्छा अभ्यास करो ये बात ने समझने ये बात रे काबिल तो वहाँ कम से कम बात आप क्या वो बात ठीक है और काबिल तो वहाँ पहली अब अभ्यास आप बात को समुद्र विच्छेद से होता है और समुद्र विच्छेद वे कौन की अभ्यास में तो पर्योड़ पड़े अभ्यास थोड़ो अभ्यास कर थोड़ो सो भी आसक्ति कम हुए जना आप बात समझ आवे ना अभ्यास कम नहीं होते आसक्ति कम को नहीं है दूसरा वास्ते करे काम ने तो वो दिन गाय करे अपने लिए करेगा अपने लिए तब तक कल्याण नहीं होगा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करे है तो वो अभ्यास ही निष्काम सेवा करे अभ्यास है तो अभ्यास ही तो निष्काम कर्म निष्काम अभ्यास कैसे हुआ अभ्यास निष्काम कर दिया कामना कामना छोड़ी निष्काम कैसे हुआ नहीं है तो कर्म तो अभ्यास तो करी है ना वो कर्म तो करी है तो कर्म रूपी अभ्यास तो अभ्यास है अभ्यास का लक्षण है तत्व स्थित यत्व अभ्यास उसमें स्थिति के लिए प्रति अभ्यास है अभ्यास का लक्षण ये है तत्व स्थित यत्व अभ्यास उसमें स्थिति करने के लिए बार बार मन को लगाना अभ्यास है अभ्यास नाम इसका है सेवा नाम अभ्यास को नहीं है ना तो सेवा कहीं तो सेवा तो है कर्तव्य है विवेक सब में विवेक रहेगा विवेक पूर्वक ही वही काम करेगा विवेक बिना काम नहीं होगा अब विवेक काम और भगवान शरण हो जाए पूरे हे नाथ हे नाथ भगवान आ जाए साक्षात आ जाए स्वयं भगवान की पुकार पर शक्ति है भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है उसे शक्ति है। जब विवेक एकदम जागृत होता है तो हमारे से सहन भी नहीं होता है। क्या होता है? विवेक एकदम जागृत होता है तो हमारे से सहन नहीं होता है। क्यों? ये भी है। नहीं, हो जाएगा। पहले पहले ऐसी बात होती है। अच्छा, पहले आप कमजोर होता है। हाँ। सुबह से बात सही नहीं जाती। हाँ। जैसे लाख रुपया दे दिया तो आदमी हार्ट फेल भूल जाता है। लाख रुपया एक साथ मिल जाए तो आदमी हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ, ये होता है। क्यों? लाख रुपया सह नहीं सकता। इसी तरह से पहले विवेक सह नहीं सकता, अभ्यास विवेक को सह नहीं सकता, परंतु से करते हो तो सह जाओ, जरूर सहज सहित यहाँ पे मिलेंगे। पसंद नहीं है, संस्कृति मिलेगी। विवेक नाम किसका है? विवेक नाम किसका है? लक्षण क्या है? विचरी प्रथम भावे अलग अलग जड़ चेतन को अलग अलग जानना, कर्तव्य अद्भुत अलग अलग जानना, अप्राप्त अप्राप्त अलग अलग जानना, अपने जड़ चेतन को अलग अलग जानना, इसका नाम विवेक है। अब ईश्वर जान क्षेत्र में स्थिति हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं शुद्ध अंतःकरण के बिना मैं भगवान का हूँ ये मान्यता ठहर नहीं सकती, और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। सच्ची बात, एकदम सच्ची। परंतु एक ऐसी चीज है, अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी हो जाता है। शुद्ध होने से होता है ये बात ठीक है, पर अंतःकरण अशुद्ध हो, अंतःकरण हमारा है ही नहीं। ठहर नहीं सकता तो विवेक से होगा, अंत में विवेक होकर ही होता है। विवेक सब में काम की चीज है, और वेदांत में सबसे पहले विवेक आया है और अंत में विवेक आया है। वेदांत कोई पढ़े लिखे हैं तो आप आओ, पहले आरंभ में विवेक और अंत में विवेक। मन विक्षेप का नाश हुए बिना तत्व तो ज्ञान हो नहीं सकता है, और वो ज्ञान होगा तो दृढ़ नहीं होगा, अदृढ़ होगा। ये बात है, आप कुछ दिन समझो, कृपा करो कृपानाथ, इस विषय को समझो। आपका कहना क्या है? मेरा कहना ये है महाराज, भगवान कहते हैं कि आप पुकार कर दो मैं भगवान का हूँ। मैं जंगलों में रोज पुकार करता हूँ, लेकिन जब भोजन खाने बैठता हूँ तो दो ग्रास अधिक खा लेता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ अपने ऊपर कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, तो हर परिस्थिति में हमको फिर घबराना नहीं चाहिए, और जो कहते हैं हम भगवान का विश्वास करते हैं उनके पास बैठते हैं, वो ठोकर लगा करके बैठते हैं हमारे पास, मैं यहां से छोड़ के पीछे बैठा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं भगवान का हूं, तो हर परिस्थिति में हमको सामने समाज शत्रु मित्र दे तथा जमुना व्यथियन दे पुरुषों पुरुष सब दुख सुख धीरो समय कल्प दे। कहते हैं मैं भगवान का हूँ ये बात होने पर उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसी प्रकार का भी भय पैदा न हो, या महीने पेचनते थे पुरुषम पुरुषर समय, ऐसा निर्विकार होना चाहिए। तो ऐसा जीवन तो हम देख नहीं रहे हैं और खाली कहते हैं हम मैं भगवान का हूँ। केवल कहना नहीं, केवल कहना ही काम होता है, केवल कहने से होता है। दो बात है, एक आदमी सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, मैं भगवान का हूँ वो होगा, जो लोगों को दिखाने के लिए कहता है नहीं होगा, और सच्चे हृदय से आता है होगा, पर अभ्यास से नहीं होगा। महाराज जी, जब अभ्यास से किया जाएगा तो अब शास्त्र ये कहता है, मैं तो इतना अनुभव नहीं करता हूँ जितना आप प्रकाश सूर्य के सामने क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब तक उसको अंतःकरण शुद्ध होके विवेक होगा तो वो कभी भी कितना भी तूफान आएगा वो कभी भी मर जाएगा नहीं। और जब हम अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसको कहें भगवान का भगवान भगवान, घर जाकर भूल जाता है मैं भगवान का नहीं हूँ, मैं तो घर वालों का हूँ। देखो, अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और विवेक जागृत होगा, सच्ची बात है। परंतु रो पड़े खूब व्याकुलता हो जाए, आप महान पाप होने पर भी जट होते क्षिप्रम हो जाए परमात्मा, ये देखा गया। लेकिन ये शमशान विराग है, अत्यंत विराग बता समाधि वो नहीं बन पाती है, वो नहीं बन पाती, करना पड़ेगा। और अभ्यास अभ्यास बताया, अपने से सुदुराचारो, अपने से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य क्षिप्रम हो जाए परमात्मा, तत्काल हो जाए, तत्काल अभ्यास आपके वर्ष तक आगे तत्काल होता है। और दृढ़ अप्रोक्षणभूति जो है, शंकराचार्य का ग्रंथ दृढ़ अप्रोक्षणभूति जो है, अप्रोक्षणभूति है, वो यही कहती है कि अगर अशुद्धता करने वाले को, मलिनता करने वाले को उपदेश दिया जाता है उसको नर्क में ले जाता है। आपने कहा है आपके ग्रंथ में भी है, सच्ची है एकदम। और इसीलिए उनका शर्म, मेरे को याद है योग वशिष्ठ श्लोक याद है मेरे को, नारायण अर्थ अर्थ से अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्मेत योगदे महानिराचारेषु सत्य विनियोजित नारायण। और जब जब शुद्ध अंतःकरण के अंदर चेतन तो वो है ही। देखो एक बात, देखो बात ये समझो कि जितने साधन है सबके सब आदरणीय है, मैं साधन का खंडन नहीं करता हूँ, अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है इस विषय में कहा है। अभ्यास अपनी जगह बड़ी भारी काम की चीज है, परंतु तत्व की प्राप्ति होने में अभ्यास कारण है, ये करनी है। हमारी एक शंका है कि जिस समय जड़ता है चेतन तो उस समय भी है, और जब उसका अंदर मल विक्षेप नाश होगा अपने आप उसके अंदर में चेतन तो स्वयं है ही, चेतन अपने अंदर उसमें अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा। माई बात सुनो, आपके मल विक्षेप आवरण है खूब अच्छे है, परंतु आप घबरा जाओ, हे नाथ हे नाथ, अरे घबरा जाओ तत्व ज्ञान हो जाएगा, मन विश्व बने सब सोरेगा। आप अंतःकरण नहीं हो बाबा, नारायण अंतःकरण साक्षी, आई एम अंतःकरण साक्षी। साक्षी जब तक आप मानते हो तब तक है, अंतःकरण का संबंध नहीं, अंतःकरण जब है आप चेतन हो, बात किसी करते हो, आप चेतन हो अंतःकरण जड़ है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। जड़ चेतन का जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि टूटेगी तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जब टूटेगी तो साक्षात उसको आयम साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म साक्षात उसको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, चेतन है वो, उसको हो जाएगा। जड़ता के त्याग से होगा, जड़ता के द्वारा नहीं होगा, त्याग अपने आप हो जाएगा नारायण, जड़ता के द्वारा नहीं होगा, जड़ता के त्याग से होगा। वैसे फिर हमारी शपथ है, बिराजो संकोच नहीं करो, आप खूब बिराजो और खूब क्या करो बात। और एक पत्ता भी नहीं हिलता, को सुबह वाली शंका थी, और वो जो 5 श्लोकों में कहा गया कि कामेश क्रोधेश, इसकी जरा व्याख्या मन में खड़क रही है कि पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिलता नहीं, अब भगवान जरा उसकी व्याख्या अच्छी तरह कर दियो। महापुरुष ने जो सुबह कहा हजारों शंका उत्पन्न हो गई है, उस शंका का समाधान भगवान के चरणों में होगा। भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलाता, कर लिया गया भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सच्ची बात है। परंतु पत्ता बिना हिलाता ही राजा है कहीं बैठेगा, ये हिलता नहीं, हिलाना हिला तो सकता हूँ मैं। भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता, हिलता नहीं, मैं हिला ले तो हिलता नहीं, हिलाता नहीं, नहीं लगा कहीं नहीं लगा। हिलाने मानो स्वतंत्र है, हिलावे ना हिलावे, हिलता नहीं, आप साथ नहीं हिलता, हिलता है हिलाता नहीं आए। कहीं आप देखो कई ग्रंथ है, देखो कई हजारों ग्रंथ देख लीजिए, आएगा नहीं आएगा तुम असत्य है। एक अच्छे विद्वान थे, विनाश की बात है, उन्होंने बताया चंद्रशेखर एक ग्रंथ है, पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ संस्कृत साहित्य में पंडित राज एक ही है, पंडित राज चंद्रशेखर जो जगन्नाथ जी महाराज नामी विद्वान थे, आज संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ को कहते और को नहीं कहते, पंडित राज। एक मुसलमान की लड़की के साथ विवाह कर लिया, क्यों कि वो औरंगजेब था, वो पासा खेलने बहुत तेज था, तो उस पर विजय कर ली, उस विजय करने वाले ने मैं बेटी दूंगा, मेरे पर विजय करी मैं बेटी दूंगा तुम्हारे को, उन्हें ले लेंगे, बैर कर लिया। ब्राह्मण सब नाराज हो गए, गंगा जी किनारे बैठा, बावन पीढ़ी देते ही नीचे गंगा जी ऊपर गया, हे माँ मेरे को शुद्ध करो, मैं मुसलमान हो गया, मैं शुद्ध हूँ। जो गंगा जी ठेठ आ गई, बावन पीढ़ी, बावन श्लोक है, बावन श्लोक ऊपर आ गई, ऊपर आगे में सत दूर हुई, नानी ने दूर हुई, गंगा जी प्रवेश हो गया, कि माँ ने इतनी साल दे दी, अब मैंने क्या करना है, मैंने जी क्या है। मुसलमान ने ऐसा ब्याह कर लिया, ब्राह्मणों ने निकाल दिया कि तुम्हारे पास मंगते भी नहीं है, तुम अशुद्ध हो गए। तो माँ गंगा जी से प्रार्थना करती, माँ मैं अशुद्ध हूँ, तुम अशुद्ध हो, कर दे। बहुमन पीढ़ी चढ़ गई गंगा जी, बहुमन पीढ़ी चढ़ गई, जब मेरे पे ब्याह नहीं, दोनों ये श्री पर दोनों मैं गंगा जी प्रवेश, माँ तुम इतनी कहूँ मैं भी, अब हम नहीं जियेंगे, यमन जी करना क्या है, आप ऐसी कृपा है। दोनों दिन हो गए, पंडित राज हुआ, उसने अपने ग्रंथ लिखा है साहित्य का, उसमें साहित्य में लक्षण मैं दूसरे की चूषण लूंगा ही नहीं, दूसरे किसी चूषण नहीं लूंगा, मेरे ग्रंथ में कोई दूसरे का पद नहीं आएगा, पद नहीं आएगा, लक्षण नहीं आएगा, मेरे ग्रंथ मैं तो लक्षण हूं, मैं ही ग्रंथ उदाहरण सब मैं ही लिखूंगा, अपना अपना ही, दूसरे किसी लूंगा नहीं। वे आए विनाश्रम में, विनाश्रम आए थे तो एक विद्वान थे अच्छे, तो उन्होंने कहा कि पंडित राज ऐसा लिखा है, मैं कहूं मेरी जान में पंडित राज जानकार थे, और नहीं जानकार थे, पंडित नहीं जानते, जगन्नाथ जी भी नहीं जानते, कह दू मैं जो कहता हूं कि ये जो नौ रस है, नौ रस आदि वो हास्य करना रौद्र वीर भयानक साक्षा है, शांतोष नव भाव, शांतोष थाई भाव से नव शो नव शांतो भी नौ वर्ष कैसे चमत्कार थया वत्सर से भी दस रस है, उसमें रस दस बना है, कैसे वत्सकार थया वत्सर से भी वत्सल भी दस है। इसमें बताया कि शांत रस के समान ही ब्रह्म जो है श्रृंगार रस है, तो वो समान है, रसराज है श्रृंगार, श्रृंगार रसराज है, रसराज संपूर्ण रस राजा है, और इन्हें मना ने कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ये सहोदर है, ये ब्रह्म ज्ञान का सहोदर है, ब्रह्म ज्ञान जो बात है वही बात श्रृंगार में वो कह नहीं सकते, कह गए वे नहीं जानते थे। जगन्नाथ जी मैं पंडित मानता हूँ, भगवान ग्रंथ में से आप आ नहीं सकते, आएगी तो नहीं जानते थे, जानते ही नहीं। फिर दूसरे नाथ क्या जगन्नाथ जी कहा नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना है कि ये सब उधर है, विश्वनाथ जी की बात है। विश्वनाथ जी ऐसे पंडित है, उन्होंने बोला था मैंने, वो ये जगन्नाथ जी क्या देश है, मेरे पढ़ा हुआ नहीं है, जगन्नाथ जी का ग्रंथ मेरे पढ़ा हुआ नहीं है, परंतु जगन्नाथ जी ऐसा नहीं कह सकते। अरे कह सकते है, नहीं जानते, जानते थे नहीं कहने लगे, बात कहती है कहती। नारायण जगन्नाथ जी का कुछ जीवन हमने पढ़ा है, जगन्नाथ जी का इतना अंतःकरण शुद्ध था, वो गंगा जी को जड़ नहीं चेतन समझते थे महाराज, इनका अंतःकरण शुद्ध था, उनकी पुकार होगी तो गंगा जी स्वयं उनको बचाने के लिए, स्वयं ले जाने के लिए आई। तो कहने के बाद फिर इतना अंतःकरण शुद्ध हो तो सर्वत्र वैश्या में सर्वत्र परमात्मा ही नजर आने लगे, तो उसकी पुकार भी एक श्रुति बन जाती है। ऐसा अंतःकरण शुद्ध तो आपकी कृपा से होगा, इसका समाधान आप, ये पत्ता भी नहीं हिलता है, ये आशंका का नहीं, हिलाता नहीं है। हिलता नहीं, हिलाता नहीं होता, हिलता नहीं होता। जैसे नाम ही पढ़ लेते जगन्नाथ जी, मैंने कहा जगन्नाथ जी को मैं संत मानता हूँ, महात्मा तत्व के जहां मानता हूँ, पंडित भवन नहीं मानता हूँ, पर परमचारी लेके सहोदर भाई है, नहीं जानते थे। कहते छोटे मुंह बड़ी बात है, हम छोटे मुंह बड़ी बात है, नहीं जानते थे। मैं लिख नहीं सकते कभी, लिख दे दो, नहीं जानते, दूर से कहती हूँ। अपने पहले रहते थे तो अशोका जी के दौरे पर रहते थे, उस समय की बात है, अशोक जी दौरे पर रहते थे उस समय की बात है, पंडित जी आते थे, गीता में पूछते कई बात है, पता करते पंडित राज जगन्नाथ जी महाराज पूरी जानकार थे, अच्छे जानकार, वो लिख नहीं सकते, अगर लिख दिया नहीं जानते थे। नहीं कहने लगी बात कही है, मेरी रुचि हुई तो मैं बोलती, माफी करें। आज भी आप लोगों से माफी मांगकर मैंने कहा कि आप प्रश्न करते हो परंतु जानते नहीं हो, ये शब्द कहने लायक नहीं है, परंतु आप सबसे माफी मांगकर कहा है आप प्रश्न करते हो उस विषय को जानते नहीं, अब नहीं जानते हो क्या करें। बहुत बढ़िया कृपा है जो आप मानते हो, सुनते हो, जानो तो आप जान जाओगे, जान जाओ सुनने नहीं है। ये महाराज कहते हैं ना, अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक आपकी बातें सुनने का काम नहीं आती, ये बात सिद्धांत एकदम सच्चा है। परंतु ऐसी एक बात है, अंतःकरण कैसा ही हो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, लेकिन व्याकुलता हो जाए परमात्मा लिए है उसको हो जाएगी। सामान्य नियम वही है, अंतर्गत शुद्ध होगा, और अंतर्गत शुद्धि के लिए सब काम की चीज है, सब काम की। बोलते अशुद्ध अंतर्गत में व्याकुलता हो सकती है क्या? हो सकती है, दुख पर है, आफत आ जाए, आफत आफत आ जाती है तो वह फर्क पड़ता है, अथवा विशेष वैराग्य हो जाए तो हो जाएगा, अथवा कोई संत महात्मा का लक्षण हो जाए, संत महात्मा का दर्शन हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो हो जाए, ये अवसर है कि ऐसा मौका है, ऐसा नहीं होता, ऐसे वही क्रम है, वही इसने का जो क्रम बताया वही क्रम है, परंतु क्रम में सिवाय चीज है ऐसी व्याकुल हो जाती है, एकदम हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति है वो सबको प्राप्त है, जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त है, जिसने निवृत्त होना है वो निवृत्त है, सत्य स्वाभाविक, सब जितने प्राणी सबके भीतर में, जिसको प्राप्त करना है वो उनको प्राप्त है, जिसने निवृत्त होना निवृत्त है, हरदम ईश्वर से मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति है होती नहीं, होती वो आदि होती है तो शांत हो जाएगा, होगी इतना स्वाद होगी, वो है पहले से अनुभव है, अनुभव वो कम से ही होता है, वो कम ठीक है, परंतु कोई व्याकुल हो जाए तत्काल हो जाता है, घबराहट होने से तत्काल हो जाता है, ऐसी है जगह ऐसी है, विश्वास कोई जितनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही जो होती है इतनी नहीं है, तत्काल भी होता है। जगन्नाथ जी कितने पंडित थे, भला ठेठ गंगा जी आदमी पर कोई बोला कि है शक्ति जी नहीं, ऐसे पंडित थे बहुत है। बोलो कोई खास बात बोलो। दुर्योधन को भगवान ने खूब उपदेश दिया, दुर्योधन को भगवान ने खूब उपदेश दिया, विषम पितामह और द्रोणाचार्य जी महान चार वेद के शास्त्र को जानने वाले, शास्त्रानुभव युक्ति और अनुभव श्रुति युक्ति सब कुछ उनके पास थी, फिर भी उसका अंतःकरण शुद्ध क्यों न कर सके। महाराज सत्संग भी करता था, सब कुछ करता था, महाप्रलय करवा दिया उसने। नहीं सब कहा, जानामि धर्मम नस्मि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नस्मि निवृत्ति, कहना भी देवे ने स्थित न यथा देव तो दुर्योधन अवसर है, वो भीतर में अंतःकरण भिड़ है, वो पकड़ता नहीं, वो पकड़ सकता नहीं, इस वास्ते शास्त्र भी वहां फैल हो जाते हैं, जैसे शास्त्र फैल हो जाते हैं ऐसे शास्त्र की जरूरत नहीं है, प्राप्त हो जाता, जैसे शास्त्र भीष्म जी महाराज के लिए युधिष्ठिर ने कहा, भीष्म जी सरसैया पर सोए हुए थे, भगवान बैठे ध्यान कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज गए तो पूछा कि महाराज दुनिया मात्र ध्यान आप करते, आप ध्यान कैसे करते हो, कि मैं ध्यान करता हूँ शांतनु नंदन भीष्म का, क्यों वो सरसैया पर मेरे को याद कर रहा है, मैं उसे ध्यान कर रहा हूँ, तो कैसा है युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर को माँ बाप नहीं लगा कि तुम्हारे धर्म से कोई शंका हो तो भीष्म जी महाराज अपने देश से है, शास्त्रों का सूर्यास्त हो रहा, शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, तुम्हारे कोई शंका हो तो चलो। फिर गए सभी, भीष्म जी को सुनाओ, भीष्म जी आप विराजमान, मैं क्यों सुनाऊ, फिर हम चाहे तुम सुनाओ, कहा कि मेरे जल्दी जल्दी मूर्छा होती है, और जैसे गेरू के पहाड़ से पानी झरता है ऐसे सब शरीर से लो खून झर रहा है, और दो जगह ऐसी नहीं है जगह घाव न हो, घाव न हो ऐसी दो जगह भी, दो और कोई जगह नहीं खाली जगह घाव न हो, इतने घाव है तो कोई परवाह नहीं, हाथ फेर दिया, जब सुनाओ शांति पर्व अनुसार दो पर्व सुनाए, शांति पर्व अनुसार सब पर्व मेरी बड़ा सुना है, हिंदी से सुना है, भगवान क्या तुम्हारे कोई शास्त्र की शंका हो तो पूछ लो, शास्त्र का सूर्य है अस्त हो रहा, तो भगवान हाथ भेज दिया सुन लेंगे, ये मेरी इच्छा है तुम सुनाओ मैं सुनाऊंगा, कैसी अलौकिक विभूतियां हैं, विश्व जय क्षत्रिय थे, क्षत्रिय पर तो युधिष्ठिर को भी ये कहा धर्म के बीच में तुम्हें शंका हो तो भीष्म जी कितने कष्ट होते हैं, शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, अगर तुम्हारी कोशिश सुन शांत आप देखो शांति पर और शांति पर नीति का कूट नीति का कपट का खूब बंद है, नीति का वर्ण है, ब्रह्म ज्ञान का वर्ण है, सब बातों का वर्ण है, झूठ कपट जासादी बेईमानी का वर्ण है, तत्व ज्ञान का वर्ण है, बहुत जानकार थे विषय, इससे सिद्ध हुआ कि कितना ही पढ़ लो जल्दी ज्ञान नहीं होता, और घबराहट हो जाए, महात्मा की कृपा हो जाए, तो सब अज्ञानी भेड़ बकरी चरने वाला ज्ञान हो जाएगा। ये सिद्धांत की बात है। इस वास्ते ये कहना भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये कहना प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया से होता है। अब अच्छी राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 22 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।